Nasze braga doczy się popłoch, bo do was doszło, że my mamy odtąd głos. Chcemy popchnąć to poziom wyżej, kto ma coś do nas, nie podejdzie bliżej. To jest Discret i Praktyk, projekt klasyk jak antyk. Zjadam łaków jak manti, razem jesteśmy funky. Mamy funky, bo nasz styl tworzy klimat jak szanty. W kraju rap awangardy, to smak raju jak bantem. Jestem van jak Basten, do K jak Swiss dam. Funk jak master, flex jak Ipgram. W D i N, A i L jak Big Mam. Slang jak Castet i wiem jak bić A. Ty czekasz na zapisy do listy District Squad. Jak Souls of Mischief, my stąd do przyszłych lat. Pseudoartyści sądzą, że mogą zniszczyć nas, bo są zawisni. Z wrogą puszczamy iskry. Rap Skinsyn ma bug jeansy, Bipsy Frisbee, ja Dizzy, Skillsy. Więc chłopaku idź z tym, chcę być w tym. Niezależny jak Beat Street, jak bój zbisty, bystry, szybki jak Blitzkrieg. Nasze braga doczy się popłoch, bo do was doszło, że my mamy odtąd głos. Chcemy popchnąć to poziom wyżej, kto ma coś do nas, nie podejdzie bliżej. Słabi MCs odpadną, bo chcą imponować panom. Ich joły sztuczne jak Phantom, nasze jest sztuką jak Van Gogh. Chcą teledysków jak Mambo, numer 5, a my z bandą. Mamy chęć usunąć łatwo raperów, co sławy pragną. Powtarzasz ciągle ten sam wers, przestań więc. Cała reszta tandetna nakręca cię. Pamiętaj, zaklęta w tekstach treść. Jesteś bez talentu, więc nie wiesz jak jest wycięcy. Rap ten daje, rap ten daje piustu, truskul, moc czarnych panter. Siła pliku stustów, nasza klika jak bootcamp. Rymy to bóstwa, muzyka tusta piusma. Dynamika jak futsal. Dobra, kto gra w progre? Ja mam od lat program progres. Zawsze poznam dobre, bo znam problem. Więc oddaj kabel, bo grasz od nas słabiej, wiesz? Nasze braga doczy się popłoch, bo do was doszło, że my mamy odtąd głos. Chcemy popchnąć to poziom wyżej, kto ma coś do nas, niech podejdzie bliżej. Nie jest beton ani nawet Mitsubishi Lancer, lecz to jasne, że rozwalam jak ghetto blaster. Mam jazdę na kolejny wers. Ty miałeś stuczkę, słowo każde sprawdź sens. Pius, patrz i ucz się. Yo, beat i mikrofon to moja wunderwaffe. Flow sprawia, że twoje wersy są kruche jak wafel. Show, który tu daje, góruje nad twoim rapem. Gong i KO, nie masz szans pozbierać się z łopatek. Hejterzy są złośliwi, nasi sądzą przy nich. To co widzisz to możliwy flow, stąd do Gliwic. Wiem, prosiło o to tłumy, a ty łap tą treść. Jak to jest, rozpadasz się jak Tribe Called Quest. Ja mam dartem, słuchaj słowa i zdarte płuca. Jak dartem w tarczę rzucam do was ich partię tutaj. Ruszasz karkiem jak ten kwartet zacznie lecieć, bo gramy rap, gry znacznie nasze lepiej. Nasze braga doczy się popłoch, bo do was doszło, że my mamy odtąd głos. Chcemy popchnąć to poziom wyżej, kto ma coś do nas, nie podejdzie bliżej. Oni mówią na mnie wankej, kiedy do nich z Mike'iem w dłoni rap śle jak mail. To nic, że mnie gonisz jak Colin McRae, bo i tak nie masz szans z moim bandem. To nie festyn, mam wersy, ja mam ten styl gęsy, szybki jak Pershing, zjem ci jak krakersy. Gdy piszę, mam wizję i tworzę swój rap system. Wiesz, Discret, nasz występ powali rap biznes. Znam cię, wyciągnąłeś kalkę już. Wsparcie zwarte, Michael Vanke Pius. Sample tętnią funkiem, sprawdźcie groove. Nie jestem debiutantem, ale znam ten ból. Cele są jasne, oświetlić całą scenę blaskiem. Intelekt zawsze pozwala scalać rymy jak chcę. Nie lubię tandet, rozwalam tych, co robią farsę. Na co dzień tandem, G-Sala wychwala nasz kwartet. Jeszcze raz się potwierdziło, że jest to zgrany i dobrze rozumiejący się kolektyw.